Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, je 15. srpna 2019 a jako obvykle tady je se mnou kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban a budeme si dneska povídat zase po týdnu, jako to děláme vždycky. Máme připravený tři témata, jedno se týká odposlechů pomocí chytrých technologií, pak si budeme povídat o Xboxu Game Pass, což je taková herní služba. A nakonec tady máme ještě něco k Huawei, který chystá velké věci. A protože mám Lukáše rád, tak ho nechám, aby si vybral, čím teda začneme dneska. Já bych asi vzal ten Game Pass, s tím máš teďka nejčerstvější zkušenosti možná. Ty jsi to teďka testoval, hrál si v zájmu vědy a novinařiny a tak, takže... O co jde, nebo? Já to mám už předplacený asi 2 měsíce, nějak od té doby, co to spustili, tak si to předplácím. Nicméně smysluplně jsem hrál právě až jako v poslední době. Lukáš tady do mě pořád valil, že to musím jako vyzkoušet a něco k tomu mám napsat, tak jsem teda sejal to vyzkoušet a něco jsem k tomu i napsal. Protože já jsem si to předplatil, ale ještě jsem to nehrál. No to je přesně ono. My tady máme předplacený nový služby, a o kterých se chceme bavit, ale nemáme na ně čas. Nebo já nevím, no, asi tím, že je to herní služba, tak prostě vždycky člověk najde něco jiného, lepšího na práci, než prostě hrát ty hry, že jo. No každopádně teda je to herní služba, to už jste asi pochopili, já myslím, že tu službu znáte, ale kdyby náhodou ne, tak je to služba na bázi předplatného, kterou Microsoft momentálně beta testuje, to znamená, že je i levnější a vtip téhleté služby, nebo ono to není vlastně moc vtipný, ale smysl téhle služby, jak to u podobných služeb bývá, je v tom, že za relativně málo peněz vám to nabídne určitý omezený katalog her, které ale můžete hrát zcela neomezeně. Jo, můžete nahrát měsíčně klidně desítky her a může to být klidně stovky hodin, pokud na to máte ten čas, já teda už bohužel ne, ale můžete. A vyjde vás to momentálně na 119 korun na měsíc a až teda ten beta test skončí, tak ta normální cena bude 259 korun na měsíc. A my bychom asi tady se teď měli zamyslet nad tím, jestli to je moc nebo málo a jak to funguje a tak. A jak to funguje, tím bych asi já teda mohl začít, když jsem tu službu teďka zkoušel. Já bych ti skočil do řeči, ty říkáš, že to je nová služba, ona už funguje rok nebo dva asi. Původně fungovala jenom na Xboxu a teď se rozšířila i na PCčko. Takže je to nová služba pro mě teda, že jako PCčkáře. Ale samozřejmě jako faktická poznámka, naprosto v pořádku, máš jako pravdu. Nicméně teda na PCčku je to nový a já jsem vlastně jako, když jsem o tom chtěl něco napsat, nějaký ten článek, tak jsem vůbec nevěděl, jak začít. Protože přijde mi, že psát článek o takovýhle službě je vlastně jako hrozná nuda. Jo, že vlastně jako jsem si říkal, co já tam jako budu prostě říkat. Když prostě shrnu nějak ty základní parametry, jo, že jmenuje se to Xbox Game Pass, můžeš si to předplatit za tuhle cenu na měsíc, je tam v katalogu více než 100 her a prostě funguje to. Jako, co k tomu říká dalšího? Jo? Na té základní úrovni rozhodně ta služba funguje, můžeš prostě si pomocí vlastně novýho klienta, který Microsoft má, ten klient pro Windows 10 se jmenuje prostě jenom Xbox, teďka teda má ještě v závorce betu, tak pomocí toho klienta si prostě můžeš ty hry procházet v tom katalogu, instalovat, stáhne se ti to, můžeš hrát, neotravuje to, za mě je to vlastně OK, naprosto. Můžeš ty hry teoreticky hledat i v Microsoft Store, tam je vlastně určitá schizofrenie, protože v tom storu prostě ty hry jsou taky, že jo, to je vlastně jakoby jeden katalog, akorát je dostupný na dvou místech zároveň. No to je právě jako jedna z těch výtek, který bych k tomu měl, že Microsoft má jednak ty hry ve storu a jednak má prostě tuhle zvláštní aplikaci a pak má ještě asi jako 40 dalších aplikací, které se jmenují Xbox něco a já jako... Nevím, proč to nesloučí do jedné, kde by tam bylo všechno a kdo se v tom má vyznat, co se má nainstalovat, co má používat. Že do toho máš ten svůj mixer, že, který slouží pro streamování her a který je jako s tím těsně propojený a všechno to je prostě rozsekaný do zvláštních aplikací a já jako hráč jsem z toho úplně zmatený. I já jako poučený hráč a uživatel, který jako teoreticky ví, o čem to je, co která z těch jako služeb nebo aplikací nabízí, tak stejně prostě se mi to pořád plete a jako nevěděl bych, jako kde začít, na co kliknout. Aha, prostě když chci hrát, tak jak se k těm hrám vlastně dostat. Já tohle dilema chápu. Já jako naprosto souhlasím, že pokud seš možná relativně poučený, ale jako v těch službách Microsoftu nejseš nějak hluboce ponořený, tak seš z toho zmatený. Jako já jsem taky trošku zmatený. Ta předchozí aplikace Xbox, tyjo, něco, tak ta měla tu ambici, že vlastně bude jediným vlastně takovým centrálním bodem pro hry a budou se tam ukazovat nejenom hry od Microsoftu, který si, nebo hry respektive, který si koupíš přes Windows nebo Microsoft Store, ale že se tam prostě budou ukazovat i hry, které máš prostě třeba na Steamu a že to bude jako centrální bod, kde můžeš prostě potom ještě navíc, já nevím, četovat s kámošema, jo, a takovýhle blbosti. Jestli tohle hodlají nějak sloučit do jednoho, to upřímně teda nedokážu říct. Zatím to nevypadá, ale časem by to asi udělat mohli nebo měli. Na druhou stranu, ty ten zmatený člověk být nutně nemusíš, protože my tebe, nebo já tebe vybavím jedinou základní informací, kterou potřebuješ vědět prostě. Stáhni si aplikaci Xbox, nebo respektive můžeš jít do toho článku, který jsem psal, je tam odkaz na to, a prostě tu si nainstaluješ a tu budeš používat a o nic dalšího se nemusíš vůbec jako zajímat teoreticky. Ta aplikace Xbox vlastně funguje jenom ve Windows 10 verze 19.03, což je ta zatím nejnovější a myslím, že je to daný tím, že oni v této verzi dělali v Microsoftu nějaké změny na pozadí. To bylo přesně takovýto období, kdy v rámci testování řekli, no my tady máme nějaký změny, něco tady chystáme, ale neřekneme vám, co to je. Což já jsem si klepal na čelo, jako do dneška z takovýhohle postupu jako nejsem nikdy nadšený, budiš, ale vlastně díky neoficiálním nějakým kanálům víceméně jako vyšlo najevo, že oni změnili infrastrukturu, takže velmi zjednodušeně ta platforma herní na PCčku se mnohem víc přiblížila tomu Xboxu. A mimo jiné to znamená to, že vlastně se používají datacentra, který používá Xbox, jo, pro distribuci těch her. Proč zmiňuji takovouhle blbost? Je to na snadě, protože stahování přes Microsoft Store bývalo docela pomalý a neúplně spolehlivý a docela mě irituje, že takhle velká firma nedokáže vyřešit tak základní věc jako prostě spolehlivý a rychlý stažení prostě hry jako katalogu, ale bylo to tak. Nicméně tohle už si myslím, že je minulostí. Moje zkušenosti s tím novým systémem jsou docela dobrý. Ta pomalost je paradoxní jako v kontextu toho, že Windows Store nebo Microsoft Store nikdo nepoužívá, že jo? Takže to není pomalý tím, že by to bylo jako zatížený, že by tam na to chodili miliony lidí a pořád je to stahovali, ale to nikdo nepoužívá, nebo jako když říkám nikdo, tak jako myslím to v nadsázce, ale jako asi dost málo lidí, většina prostě si myslím, že ani neví, že tam je nějaká taková možnost je. A přitom infrastruktura pro stahování a aktualizací přes Windows Update jako bude asi dobrá, že jo, tam jako necítíš, nebo někdy asi jo, ale jako většinou asi necítíš nějaký zpomalení nebo to, že by ti tam něco brzdilo. Já si myslím, že jo, no, ale nedokážu říct prostě, proč ten Microsoft Store byl vždycky takový problém, ale jako byl to ten problém od začátku. Každopádně důležitý je, že tenhle ten problém už prostě tady není. A dál jako je otázka, jako co k tomu říct. No, záleží asi na tom, jaký seš typ hráče. Když jsem tak jako meditoval nad tím, vlastně, co kdo může čekat od takové služby, tak já jsem třeba typ hráče, který jako nechce nic moc po té platformě. Já chci, aby se ta hra dala najít, stáhnout, nainstalovat a hrát a to je všechno. Nepotřebuju žádný sociální funkce, nechci, aby mě to s něčím otravovalo, nějaký odlehčený klient za mě je v pohodě, což ten nový klient, vlastně ten Xbox pro ten Game Pass prostě je. Má teda samozřejmě nějaký sociální funkce základní, to znamená je tam nějaký chat, nebo videochat, nebo voice chat teda respektive, ale jako fakt nedokážu říct, jako co by lidi mohli chtít od toho klienta navíc. Jako když se vemu třeba Steam, který má spoustu funkcí, tak jako existují určitý vodítka, co by lidi mohli od toho chtít a pravděpodobná odpověď na tu nevyřešenou dosud otázku je, že prostě ty funkce, které má s tím, tak jako na tom Xboxu z větší části nejsou prostě. No. Je to takový, je to prostě nová platforma a je to podobný trošku Epic Game Store, který taky je hodně vlastně základní v tomhle směru. Já nevím, je tam jako něco třeba, co ty bys jako tam chtěl mít nějaká funkce nebo... Člověk, jako když to srovnám s tím Steamem, tak samozřejmě vidím tam ty nedostatky, vidím, nebo že jako co tam chybí, co by se mi asi líbilo, kdyby tam bylo, ale já jsem právě taky jako ten spíš jako nenáročný typ hráče a jde mi o to jenom, aby se ta hra rychle spustila a nazdar, jo. Já v tomhle mi to neomezuje. Třeba, i třeba tím, že tam nepotřebuju taky ty sociální funkce, prakticky nehraju multiplayer, takže nepotřebuju tam mít, aby to, jako nepotřebuju, aby to bylo zapojené do nějakého širšího ekosystému. Pak tohle jde trochu mimo mě, no. Právě v tomhletom já jsem na tom podobně, takže nevím, jestli jsem vlastně tím pádem dobrý člověk pro to, abych jako recenzoval jakouhle službu, ale... Ale tam je otázka, nebo jediná věc, kterou bych asi od toho chtěl, aby tam byla třeba podpora modifikací. Já jsem teďka jako zvyklý hrát nějaký jako starší hry, který jsem jako hrál v minulosti, s tím, že si je prostě rozšiřuju o nějaký jako nový obsah, jo, nebo prostě kompletně se ta hra promění. A tam prostě mám strach, nebo teda jako ne strach, ale vím, že třeba ty hry distribuované přes Windows Store, furt říkám Windows Store, Microsoft Store, takže tam ty mody prostě nejdou. A pokud jde o hry, ale možná se to do budoucna změní, protože že oni chtějí změnit ten distribuční model, že tam ty jako hry budou distribuované prostě v podstatě stejně jako na tom Steamu, ale u toho modelu jako předplatného, přímo v tom Game Passu, tak tam si myslím, že ta modovatelnost těch her nebo přidávání nějakých češtin, což je pořád jako v Česku dost velký téma, že jo? Pořád tady jsou nějaký jako týmy, které se zabývají tím, že překládají ty hry neoficiálně do češtiny, tak tam mám třeba pocit, že tohle tam asi nikdy jako nepůjde. Pokud tam nebude nějaká jako oficiální podpora těch modů ze strany těch tvůrců, že myslím, že jako Bethesda na tomhle pracuje, že třeba tu podporu modů dává i do konzolí, kde taky to oficiálně jako ty platformy to nepodporujou, ale právě u těch her jako předplatných, tak tam tohle asi nikdy nepůjde a to je jako věc, která by mě omezovala. Jo. To máš asi pravdu, no, že tohle to tam bude do budoucna pořád problém. Já to beru tak, že vlastně v rámci toho předplatného ten herní zážitek je takový, jak bych to řekl, takový jako je to trošku recyklovatelný, jo, že prostě hraješ nějaký hry, zkusíš si tohle, zkusíš si tamhle to, pak hraješ něco novýho. Ty hry samozřejmě některý mizej, zatímco jiný přibývají, takže vlastně furt zkoušíš něco novýho. A jako no tohle někdo zmiňoval v diskuzi, myslím, že to byl Kamil Zmeškal, že to je takový jako podraz, nebo něco, ty to tak jako vnímáš, že to je podraz, že ten obsah se tam mění, že některé hry prostě časem zmizí a nahradí je nový? Ne, vůbec. Já jsem mu do té diskuze, myslím, odepisoval, že myšlenka, že ten katalog se bude neustále nafukovat, je naprosto mimo realitu. To není ekonomicky udržitelný. Já si osobně myslím, že i dneska, nebo i za tu plnou cenu, to předplatný je pořád dost levný na to, aby se vyplatilo. Nejsem si úplně jistý, jako jestli nebudu muset časem zdražit. Což pozorujeme i u jiných multimediálních služeb, u těch, který poskytují video teda primárně. A já si myslím, že ty víš, do čeho jdeš, v tom smyslu, že prostě víš, že zaplatíš takovýhle peníze a je tam plus minus tolik her, ale ten obsah se prostě mění. Oni samozřejmě upozorňují na to, že nějaký hry odeberou, stejně tak mám pocit, že dopředu oznamujou, že tam nějaký hry přibudou. A je to prostě životní cyklus takovýhle služby, že jo. Ty pokud chceš mít nějakou hru trvale, tak si ji prostě můžeš koupit a myslím, že to jako předplatitel navíc teda dostaneš se slevou tam. Jo, to jo, ale jde o to, jestli by nebylo férovější, kdyby dopředu jako zmiňovali, jak dlouho tam ta hra bude. Jo, že by si třeba dopředu věděl, že za 2 měsíce zmizí. Oni jako to hlásí, že jo, dopředu nějak, ale asi třeba na měsíc nebo tak něco. No. Ale kdyby to hlásili jako rovnou s tím, když to tam přidají, že hele, tak to tady bude třeba jako 1 rok a pak to nahradíme, nebo to prostě by bylo podle mě lepší, kdyby to takhle fakt jako explicitně u každé hry bylo zmíněný. Jako asi by to bylo dobrý, ale ruku na srdce jako tohle nedělá prostě vůbec nikdo, jo. Na Netflixu, když ti přibude nějaký obsah nebo na podobných službách, ty nikdy nevíš, jak dlouho tam ten obsah bude. Je to trošku vabank, jo. Asi by bylo jako dobrý, jo, kdyby ti to řekli dopředu, ale možná jako oni často ani sami nevědí prostě, jak dlouho to tam bude, jo. Ale on je v tom trošku rozdíl, jo, mění se to možná i u těch hudebních služeb, zmiňuješ ten Netflix, ale zase... Na Spotify a spol máš desítky milionů skladeb. Na Netflixu máš tisíce pořadů, seriálů, filmů. Jo, ale tady v tom Game Passu nebo obdobných službách je třeba jako 100 her a tam už jako cítíš, když se ten katalog jako mění, že jo? Nebo vnímáš to? Já si osobně myslím, že jak velký katalog je, to s tím nemá moc společného, jo? Protože jde o to, na jaký hry ty se zaměříš. ty teoreticky tam můžeš hrát jednu hru půl roku, úplně, úplně prostě do zblbnutí a ta hra tam furt bude. A vůbec jako si nevšimneš, že kolem tebe prostě, nevím, 50 her odebrali a 50 jiných přidali, jo. Že důležitý je, že ta velikost je plus minus stejná a musíš prostě počítat s tím, že ta nabídka se bude měnit, jo. Já jako chápu, že je pro ně třeba jednodušší mít tam svoje hry, které nemusí licencovat. Tam pak je otázka prostě podle jakého klíče oni je zase odebírají třeba nebo budou odebírat. Ten klíč já neznám a je dost možný, že oni prostě reagují proaktivně podle toho, jak je ta hra populární. Jo. Když to tam přidají, je to populární, všichni to hrajou, ale třeba po 3 měsících už ta popularita opadne natolik, že se jim spíš vyplatí přidat tam nějaký nový titul a možná i proto oni nejsou schopní dopředu říct, jo, která hra tam prostě jak dlouho bude. Zase trošku jiný to může být u těch licencovaných, protože pokud oni si tu hru licencují plácnu třeba na 2 měsíce, tak oni můžou docela bezpečně vědět, že ty 2 měsíce tam ta hra bude. Jo. Tak tam by to možná šlo asi, nevím. Jo. Já osobně s tou výhodností, že s tím, že já jako fandím modelu předplatného, to jako říkám na rovinu, ale jedna věc, s kterou mám problém, tak je ta, že jak najednou si to zaplatíš a máš tam tu 100 her, tak já bych asi moc nevěděl, jako kde začít. Nebo jako když si koupím jednu hru, která prostě dám za ní 15 nebo 1000 nebo tak něco, tak vím, že si ji chci zahrát a jako třeba si ji zahraju a věnuju tomu ten čas. Ale to, když tam mám toho tolik, tak já bych byl hrozně nerozhodný. A já tohle třeba vidím i na tom Steamu, kde sice nemám tam přesplatný, ale mám tam taky už prostě 300 her nebo něco takového. Vždycky ve slevě nakoupíš, že jo? No právě, jako nakoupuju to v té slevě. A jako nic z toho nehraju, protože stejně nevím, jako co bych jako měl hrát, takže si jako místo toho radši pustím třeba Minecraft, který jako jsem zvyklý hrát jako několik let třeba v kuse nějak tak jako s přestávkama. Uznávám, že ta nerozhodnost je trochu blbá, ale jakmile se do toho jednou zapíchneš, tak už prostě nějak začneš a nějak to funguje. Ono, ta nerozhodnost je vidět i třeba, aspoň za mě, i u těch videoslužeb, že jo. Když si prostě pustím tu jednu svou videoslužbu, kterou mám předplacenou, tak taky, že jo, teď jako tam čumím, půl hodiny čumím na to, co tam všechno je. Jsem strašně jako úžaslej, co tam všechno objevím, ale reálně pak nemám čas se na to koukat a nevím, co si pustit, takže, jak říkáš, no, pak si pustím něco, co už jsem viděl maximálně. Ale zase to, že ty víš, že se ti tam budou strhávat ty peníze každý měsíc, tak to možná bude ta motivace k tomu jako fakt tam něco pustit. Že se tam něco zahraje, že se na něco zaměříš. Jo? Protože když mám ty hry na Steamu, už je tam mám v tom katalogu, už jsou koupený, tak prostě jako mi to nepálí, že jo? Jako není žádný spěch, ale to, když se to tam platí, když se mi něco strhává z účtu, tak už prostě asi jako měl bych hrát, že jo? No já myslím, že je to pravda tak na půl, jo? Jako nemám samozřejmě zase nějaký výzkum na tohleto, ale když bych teda vycházel aspoň z nějakých svých zkušeností, tak jako i mně se třeba u té videoslužby, nebo vlastně teďka nějakou dobu toho Game Passu jako fakt stávalo, že jsem to jako dlouhou dobu nepustil, přestože jsem jako viděl, že se mi ty peníze strhávají z toho účtu každý měsíc, ale byly takový období, kdy jako jsem fakt na to dlouho nešáhnul. Jo. Možná je to daný tím, že to předplatný není podle mě bůh ví jak drahý. Jo. Kdyby to bylo prostě třeba 500 měsíčně, tak to už si samozřejmě jako hodně rozmyslím, že jo, jestli si to budu platit a pokud si to budu platit, jestli to budu využívat. No ale když je něco takhle levný, tak tam ta motivace podle mě klesá. No. Tam je pak otázka, ty jsi před chvilkou zmiňoval, že někdo třeba hraje jednu hru, jenom jednu, třeba půl roku, rok, a tam už třeba to předplatný možná nemá smysl, tam už má smysl Jasně. si koupit tu hru jako jednorázově a mít ji na pořád, než si platit to předplatný a jako utrácet to za to, že tam stejně trávíš jako ten čas v jedné hře, jo, že to má prostě, je to tím výhodnější, čím víc her hraješ, čím prostě větší je rozptyl, nejenom jako těch titulů, ale i těch žánrů a podobně. To si myslím, že je úplně bez debaty. Na to jsem právě narážel, jak jsem říkal, že tam prostě furt objevuješ něco nového, že zahraješ si tohle, zahraješ si tamto. Jak říkáš, pokud chceš hrát jednu hru, vyplatí se pravděpodobně spíš někde koupit. Tady na tom je vlastně úžasný to, že ty za tu momentálně zhruba 100 měsíčně máš přístup dokonce i k novým hrám. Jo? Že to je vlastně jeden aspekt, o kterém se můžeme trošku zmínit, že ten katalog je docela zajímavý a vůbec to není tak, že by tam byly staré hry nebo špatné hry, které nikdo nechce hrát. Jo. Jsou tam i prostě nejnovější a dobrý pecky, takže... Oni tam je teďka i ten Metro Exodus, že jo, který je, ano. Byla kolem toho velká, že jo, velké divadlo, že to uzmulo si exkluzivitou právě Epic Game Store a najednou se to objeví prostě v Microsoft Storeu předčasně nějak, asi se z toho asi nějak trošku jako vyplatili nebo trošku víc a je to i v tom předplatným, který stojí pakatel. Je to tak, je to tak. No ale pokud, ať už tu diskuzi tady tuhle, nebo tohle téma uzavřem, tak jako je něco, nebo je něco, co by tě na té službě jako vadilo, nebo jako líbí se ti to, nebo je něco, co bys tomu vytkl? Jako za mě to je asi OK, nemám pocit, že by mi tam něco vyloženě chybělo, snad jediná věc, která mě trošku napadá, že Microsoft třeba oproti Steamu nemá moc pořešený jako doporučování her, no ale zase ten katalog je malej a minimálně oni vypichujou, že ty nový tituly, který tam přidali do toho předplatného, takže o tom jako přehled máš. Mm-hmm. Ale jinak za mě to je docela OK, ale to fakt záleží na vašich potřebách, jak říkám, já jsem v tomhle ohledu velmi nenáročný člověk a já jenom chci, aby tam byly ty dobrý hry, ideálně prostě příběhový, nějaký rozhodně single player, nechci hrát s lidma a v tomhle ohledu jako si myslím, že dobrý. Jo. Tak to bychom se mohli teda posunout pomalu k dalšímu tématu, který se taky týká nějaký nový věci, která tady zkusí rozbít zavedený pořádky. A tou novou věcí je operační systém, který se jmenuje Harmony OS. Je to novinka, kterou před týdnem představil Huawei. A je to systém, který má ambice nahradit vlastně všechny ostatní systémy. To, co používáš na mobilu, na počítači, v chytrých hodinkách, to, co běží v nějakém infotainmentu v autě nebo v chytrý lodničce, jo, prostě úplně všude, kde ti dneska běží nějaký jako Linuxy, Android, iOS, Windows, tak tady tohle by jednou v budoucnu mohl nahradit ten Harmony OS. Zajímavý na tom je to, že ten systém bude otevřený, bude Huawei k tomu vydá zdrojový kódy, slibuje, že bude mimořádně rychlej, že bude bezpečný a prvním lidem se dostane ještě tento měsíc nebo ještě někdy teďka na podzim, protože první zařízení, který tady ten systém bude obsahovat, tak bude nový televizor Huawei, od Huawei, teda od Honoru, Honor Vision, a ten teda už na tom systému poběží, ale bude to dostupný jenom v Číně a nevíme, kdy se to dostane někam jako do světa. Ale co zatím teda nevíme, tak je to, jak vlastně rychle se tohle bude rozšířovat, protože mi přijde, že ten vývoj trvá jako chvilku a vytvořit úplně nový systém od píky, že jo? Oni tam jako ani nepoužívají Linuxový jádro, oni prostě zakládají nějaký nový vlastní kernel, mikrokernel, který bude jako hodně jednoduchý, prostě budou tam na tom běžet jenom jako základní operace a všechno se tam bude řešit skrz nějaký externí moduly. A tak, aby to právě jako běželo všude jako jednoduše, lehce, ať se to dá jako rozšiřovat podle potřeb toho té konkrétní platformy. A z toho, co zatím víme, tak je prostě jenom to, že to poběží teďka na nějaký televizi, ale že třeba na ty ostatní platformy nebo formáty se to dostane třeba někde v průběhu 2 let. A to je zatím celý. No jako nebudí to zatím ve mě nějakou jako moc velkou důvěru. Ale tak víš co, je to čínská firma, v Číně je spousta lidí, oni si najmou spoustu lidí a můžou to mít, ale jako naprosto souhlasím, že vytvořit nový operační systém od základu to fakt není vůbec jako easy. Microsoft, když třeba spěchal s vývojem Windows Phone ve své době, protože zaspal a potřeboval něco nového přinést na trh, tak ta první verze dokonce neměla ani tak základní funkce, jako co to tam bylo kopírovat a vložit, jo, text, to prostě nešlo. A trvalo půl roku nebo rok, než to tam jako přidali v nějaký nový verzi, takže jako... Oni zase právě proto možná začínají u těch jednodušších platform, kde není třeba tolik těch funkcí a tolik nějakých rozhraní, tak začnou u těch televizí nebo hodinek nebo takových jako spíš jednorázových zařízení a právě do těch komplexnějších produktů, jako jsou ty mobily nebo počítače, tak tam to zahrnou až později, jo, protože zatím stejně svět je jako závislý na Windows a na Androidu a ten přechod tam bude asi postupný a jako ty lidi budou na to muset připravovat trochu díl. Navíc teď ještě jako oni to jako pořád o tom mluví, že to je takový jako záchranný padák, nebo jak to říct, pokud by prostě nadále platili ty sankce, které na ně uvalila americká vláda, že nesmí obchodovat s těmi jako s americkými firmami, takže nemůžou si nechat licencovat prostě Windows ani Android, respektive Play Store. Takže právě proto oni chtějí vytvořit vlastní systém a jako všechny ty služby a aplikace kolem. Takže my vlastně nevíme, jestli ten Harmony OS vlastně budou chtít jako někde nasadit, jo? Pokud prostě to embargo na ně padne, tak třeba jako nebudou mít důvod tady tohle jako zkoušet, ale... Jo, takže myslíš, že tohle to je takový to jako ty, jo? Že my tady něco děláme a snaží se ukázat, jako, že můžou být nezávislí, ale že tak trochu doufají, že to nebudou muset jako dovést do konce tenhle projekt, jo? A jako zase oni na to mají finance, mají na to lidi, takže věřím, že by to byli schopni dotáhnout. Navíc prostě oni si můžou tohle dovolit uvízt třeba do, jako doma v Číně, kde máš, že jo, potenciál to prostě dostat jako miliardy lidí a pak už prostě do toho světa to třeba by bylo snažší rozšířit, ale nevím, no. Jako evidentně s tím mají velký plány, protože už teďka jako lákají ty vývojáře, že tam prostě budou na to jako pro ten vývoj používat spoustu jazyků, že tam nativně poběží i aplikace pro Android, respektive tam prostě bude to běhový prostředí, který bude schopný spouštět aplikace pro Android a ten výkon má být jako stejný nebo možná lepší než jako v tom nativním prostředí na tom Androidu, jo. Takže ty ambice nebo to jejich chlubení jako je docela jako velký. Navíc jako říkají, že ten systém jak bude efektivnější, takže prostě bude rychlejší, úspornější než Android nebo iOS nebo jako všechno, co se dneska používá. Jo, jako zatím, protože nemáme žádný hmatatelný výsledky, něco, co bychom si mohli vyzkoušet a ověřit, tak prostě zatím se jenom chválejí tím jako pozitivním, co to přinese, ale... Což jsou zatím opravdu jenom takový spíš jako zbožný přání ve chvíli, kdy ten produkt jako teprve vzniká, možná je na rýsovacím prkně, tak... A hlavně třeba i ta první verze, kterou teďka oni uvedou pro ten televizor, tak mám pocit, někde jsem četl, že to ještě nepoběží ani na tom jako novým mikrokernelu, ale že zatím tam prostě fakt poběží ten Linux na pozadí a pak až postupně na to přejdou, na to vlastní jádro. Čili jako logická úvaha, kritická, jak můžeš o tom produktu tvrdit, že bude takovej úžasný makovej, když ho jako reálně nemáš hotový, že jo? To je jako když si vzpomeneš na Microsoft, jaký měl plány, že jo, s Longhornem například a jak ty plány úžasně jako vybouchly, že oni si vymodlili nějaký systém, ale v praxi prostě strašlivě narazili a jako nebylo z toho nic, no. Tím neříkám, že oni nebudou schopní vyrobit nějaký operační systém, nějaký výsledek jako bude, že jo, to je jasný. Oni ví, kam to budou chtít posouvat, jo, a vidí, že... kde jsou ty slabiny těch současných systémů, který prostě si pořád táhnou nějaký jako prohřešky z minula, že jo? Linux máš už taky skoro 30 let starý, Windows tam taky prostě pořád řeší nějakou tu kompatibilitu, což prostě přináší i nějaký problémy a když začne úplně na zelený louce, tak jako už rovnou s podporou nějakých moderních technologií, tak prostě jako můžou to udělat tak, aby to fakt běželo jako rychleji, efektivněji, aby to bylo prostě sluníčkovější a podobně. Jako já věřím, že tohle by dotáhli do konce. Jediný prostě čemu moc nevěřím je, že to stihnou takhle rychle a to, že to jako se jim to povede rozšířit, no, jako do světa, že to jako lidi začnou chtít používat, ale to už... Jako je otázka, jako oni de facto, já nevím, jaký teda mají zkušenosti s výrobou operačních systémů, protože zatím vlastně pracovali, že už de facto s hotovýma produktama, třeba ten Android si upravovali a jako stavět úplně svůj systém od základu, prostě fakt si myslím, že není easy, takže dokud to neuvidím, tak budu jako hodně skeptický vůči těm slibům a možná z toho prostě vyleze něco jako Android a jako nebude to tak jako mega úžasný. Na druhou stranu, když teda odmyslím to, že je to čínská firma, což určitě se k tomu ještě dostaneme, tak konkurence určitě jako na trhu je dobrá a minimálně věřím, že se shodneme na tom, že prostě zejména právě v tom segmentu mobilních telefonů, kde panuje vlastně duopol Android a iOS, tak tam nějaký třetí systém by byl asi hodně fajn, že jo? Já bych o ten vývoj asi strach neměl, protože rozhodně si dělají nějaký systémy nebo velký úpravy v tom, co oni vlastně jako rozšířují na svých datacentrech a těch jako tý infrastruktuře, kterou oni mají nebo kterou poskytují pro sítě a jako pro mobilní sítě nebo pevné sítě, tam prostě s tím vývojem těch systémů mají zkušenosti a to třeba, co dělají na těch mobilech, tak taky, že jo, to jejich prostředí, který oni tam mají, nebo ta nadstavba, tak to taky zasahuje tak hluboko do toho systému, že tam jako s tím Androidem to jako v uvozovkách nemá skoro nic společného. Jasný, no. No na druhou stranu, jako teď už se budem asi motat v kruhu, takže už bych od toho chtěl odběhnout, ale když ty prostě se budeš snažit svým konkurentům jako natrhnout zadek, tak je jasný, že jako o svých prostě potenciálních úspěších budeš dopředu mluvit, že jo, jako megalomansky ale jako furt jako to nezaručuje, že ten výsledek opravdu bude tak úžasný. Každopádně, já nevím, no, teď je otázka, jestli teda svět bude chtít používat čínský operační systém. Co si o tom ty myslíš? A chtěl bys ty třeba ho používat? Člověče, jako uvažoval jsem nad tím, mám takový jako smíšený pocity, no. Pořád mám předsudky vůči Číně, to jako nebudu to popírat. Oni sice říkají, že ten systém bude open source, takže jako kdokoliv se bude moci jako nahlédnout do těch kódů, provádět jako spoustu nezávislých auditů, ale to, že něco open source, neznamená, že ten kód, který potom bude distribuovaný na těch zařízeních, takže už jako nebude ničím napadenej, nakaženej, že tam nebude něco na pozadí jako přidaného jako zvlášť, jo? Protože ty tam nedostaneš ty zdrojový kódy, ty tam dostaneš už něco zkompilovaného a nevíš, že se to bylo jako zkompilované z těch zdrojových kódů, které jsou jako na jejich webu, a nebo z úplně z jiných kódů, kde jsou přidané další věci. A jako málo kdo bude schopný tady tohle jako kódovat a nahlédnout dovnitř, co to vlastně dělá, co to nedělá. A samozřejmě dá se dneska monitorovat síťová komunikace, takže by si jako všiml, nebo někdo, kdo by to analyzoval, tak by si všiml, že se někde někam posílá nějaký data, kde se nemají posílat. Tohle by šlo tam odhadnout, ale nevím, no. Já spíš se přikláním k tomu, že bych tomu i věřil. Že bych jako věřil těm jako dobrým záměrům Huawei, než špatným záměrům jako nějaký čínský rozvědky nebo tak. No, já věřím, že ty záměry tam klidně můžou být, jako OK, ale prostě furt jako se oni se prostě, dokud budou čínská firma, oni se nezbavějí toho jako nánosu prostě bahna, nebo toho prachu, který prostě na nich je, který prostě už se řeší v posledních, já nevím, měsících, nebo už možná to je rok, dva, že prostě je to firma z Číny, to znamená, oni podle jejich zákonů musí spolupracovat nějak s tím režimem, a tam je prostě otázka, jak moc jim ten režim do toho chce nebo nechce kecat, a my můžeme a nemusíme věřit, že jim do toho kecat nechce. No. A bohužel čínský režim je to jako dost brutální totalitářský režim, se kterým prostě asi málo kdo z nás by chtěl mít co dočinění. Takže tohle prostě bude koule u nohy, který oni prostě se podle mě nedokážou zbavit. A mám trochu pochybnosti, jestli svět tenhle operační systém bude chtít. Na druhou stranu Huawei vyhrává cenou a možná jako lidi sáhnou prostě po těch telefonech a jiných zařízeních, že prostě budou levnější třeba než konkurence. No. Ale ty telefony už dneska lidi, že od nich kupují. Dneska to je druhý největší výrobce s tím, že jako není od toho Samsungu moc daleko. Že jako v dohledný době třeba bude první, a jako zatím lidem nevadí, že by Huawei byl nějaký, že by jako náhodou třeba šmírovali nebo něco takového. Sice teďka v poslední době, nebo v posledním čtvrtletí, teďka agentura IDC a další agentury, které monitorují právě prodeje nebo dodávky telefonů, tak zjistili, že Huawei sice roste, ale že ten růst jako hodně poklesl oproti tomu dřívějšku, že ještě jako loni, nebo ještě v tom minulém čtvrtletí, ještě než jako propukla ta kauza jako Čína versus USA, nebo Huawei versus Trump, nebo jak to podat, tak prostě oni rostli dvojciferným tempem a teďka už to bylo jako jenom prostě nějakých jako 8% nebo něco takového, jo. Takže fakt ten pokles toho růstu tam byl jako dost významný a asi byl právě způsobený právě těmi obavami o to, jestli ty systémy jako, nebo jestli ty telefony jsou bezpečný, jestli budou jako podporovaný do budoucna, že jo, tam když Huawei nebude moci spolupracovat s těmi americkými firmami, který mu jako dodávají, že jo, nejenom software, ale i hardware. Jo, to jako vyvstává z toho spousta otázek. No, možná, že i spotřebitelský trh je poučený, že problém ani tak neleží na straně těch telefonů, ale že v případě té kauzy Huawei je problémová spíš ta infrastruktura samotná síťová od Huawei, tak možná i proto ty telefony pořád kupujou. A pořád jako na nich je ten Android, že jo? Což možná je určitá záruka pro ně, že to je tak nějak jako OK. Asi by nastala jiná situace ve chvíli, kdyby právě uvedli telefony z Harmony OS, no, ale samozřejmě křišťálovou kouli nemáme a je fakt těžký soudit, jak by to ty lidi přijali nebo nepřijali. Já už možná radši se těch soudů zdržím teda. Jo. Každopádně zatím jsme ještě, myslím, neviděli nějaký hmatatelný důkaz toho, že by Huawei něco šmídoval, že by stahoval od někud nějaký data, ale myslím, že o tomhle jsme se už bavili a nemá smysl to tady znova vytahovat. Bavili, i když nějaký problémy, není to tak dávno se řešili, ale přiznám se, že teď se asi vůbec nevybavím, o co tam šlo, takže... No, jako bylo tam něco s těmi routery někde, ale jako mám pocit, že to všechno bylo vysvětlené nějak, že to jo. Spíš se toho novináře chytli, že tam prostě v tom viděli nějaký jako clickbait, že Čína něco dělá špatně, tak se to jako roztáhlo do nějaký jako obludný podoby, ale že reálně tam nějaká hrozba asi nebyla. Je to možný. Takže uvidíme. Zatím teda Harmony OS rovná se hromada úžasných jako keců a PR a na ten produkt si musíme počkat. Jo. No ale od toho sledování nějakého neoficiálního, o kterým se šušká nebo mluví o něm tajné služby, tak se přesuneme k tomu sledování jako opravdovýmu, který bylo potvrzený a který potvrdili i ty samotné firmy. A to je to, že vlastně všechny stěny mají uši a všechny aplikace mají uši a všichni vás poslouchají a přepisují vaše hovory a tak, že jo. Co se vlastně teďka stalo? Co se stalo? No ono už se to řeší ne jako jenom v posledním třeba týdnu, ale ono už je to několik týdnů, dokonce vlastně první report o těchto problémech vlastně pochází z dubna, kdy agentura Bloomberg odhalila, že Amazon vás poslouchá, specificky vlastně, že jo, Alexa vás poslouchá a ta komunikace, kterou vy máte s Alexou, tak ta se někde ukládá na servery Amazonu. No a právě vyšlo najevo, že tu zaznamenanou komunikaci prostě poslouchají lidi. Lidi, kteří jsou najatý Amazonem, aby nějakým způsobem dělali přepisy nebo aby prostě kontrolovali, že jo, jestli ta transkripce, kterou provádí nějaká ta jejich v úzovkách umělá inteligence, tak jestli ta transkripce odpovídá. A postupně se objevovaly další reporty, například Google má taky problém, protože taky vás poslouchá, taky to zaznamenává a taky to poslouchají lidi, to samý Apple a Siri. Jedna z těch úplně posledních věcí, právě která se řešila v srpnu, kdy já jsem se teda jal nějak to téma zpracovat, tak vyšlo najevo, že podobně to je ve Skypeu, když teda ale používáte tu funkci Translator, kterou nevím, možná úplně asi jako nepoužívá tolik lidí. Myslím si, že třeba ta Alexa nebo Google Assistant nebo právě Siri jsou jako milionkrát používanější a tudíž jsou to větší problémy. No a teďka úplně jeden z těch nejčerstvějších reportů potvrdil, že i Facebook to dělá. Facebook, možná vás to překvapí, že je na tom seznamu až jako poslední, já bych čekal, že tam bude jako první, ale odhalilo se to až takhle jako naposledy, že zejména když komunikujete přes Messenger, tak opět může vaše komunikace být nahrávána, nebo teda spíš ukládána a posléze prostě to můžou poslouchat nějaký najatý lidi cizí, prostě třetí strany. A proč to poslouchá? Já bych to pochopil třeba u toho překladače, že ten slouží nějakému jako zlepšování toho překladu, že tam dělá nějaký analýzy, že prostě ta data slouží k něčemu užitečnému, ale k čemu to třeba bylo takovému Facebooku? Když ty se bavíš někým přes Messenger, tak k čemu Facebook potřebuje vědět, o čem se bavíte? Já teda jako tuším, že k čemu to potřebuje vědět, ale jaký bylo to vysvětlení? No prosím tě, ono vlastně to vysvětlení pro všechny tyhle ty případy je na snadě, je to vlastně stejný, jako si říkal u toho Skype Translatoru, jo? Vlastně všechny tyhle ty zmíněné technologie, které nějakým způsobem interagují s tebou hlasově, je to nějaký hlasový rozhraní, tak všechny ty technologie stojí a padají na tom, jak dobře ti dokážou rozumět a jde prostě o obyčejný příkazy, jo, že prostě řekneš Siri, hele, jaký je dneska počasí, jo, nebo něco, nebo u toho translatoru tam se to přímo nabízí, prostě ten translator musí přesně vědět, co ty říkáš, aby to dokázal nějak smysluplně přeložit, takže jakoby ten záměr toho sběru dat za mě je úplně legitimní, jo, to znamená zlepšování toho hlasového rozpoznávání. Co se týče toho Facebooku, na který se ptal, tak ten se bránil tím, že nebo vysvětloval to tak, že ten účel je taky vlastně ověření vlastně kvality toho automatizovaného cloudového přepisu toho mluveného slova. A to on dělá někde? To je vlastně asi jako možná nejzajímavější příklad, protože Facebook úplně nemá svého hlasového asistenta, že jo? On testoval něco, ale... Měl nějakýho M, tuším, že se jmenoval, a to už nějak jako vychcípalo. Každopádně je to velká firma, dělá spoustu věcí a já si nevybavuju teda z hlavy, že by nějak smysluplně ten tvůj hlas využíval. No právě, jako, jak jsem to říkal na tom začátku, já to chápu u toho translatoru, nebo i u těch hlasových asistentů, že jo, že oni potřebují mít ten velký vzorek, na kterým budou testovat to, jak lidi mluví, jakým způsobem kladou ty dotazy, jaký jsou různý přízvuky a podobně. Ale jako tam to má smysl a hlavně bavíš se s tím, že jo, s tím automatem nějakým. Ale když se spolu baví dva lidi na Messengeru nebo WhatsAppu, nebo já nevím, kde to všude to šmírování bylo potvrzený, tak tam přece Facebook nemá jako důvod do toho zasahovat a něco analyzovat a něco poslouchat, kromě toho, že prostě tam z toho snaží těžit nějaký data, který potom jako zužitkuje při prodeji reklamy. Ten základní problém, který aspoň já teda řeším, a myslím si, že je to ten základní problém prostě celý týhletý problematiky, že ty firmy nejsou transparentní a není úplně přesně jasný. Za prvý není jasný, že ty data sbírají, a za druhý není jasný, co s tím dělají. Máš pravdu v tom, že u toho Facebooku je to takový jako nejhorší, jako co s tím vlastně dělají. My vlastně jako nevíme, proč to dělají. Na druhou stranu, jak jsem říkal, je to velká firma a je možný, že chystají nějakého hlasového asistenta třeba do budoucna, nebo chystají nějakou technologii. Klidně to může být technologie a la ten Skype Translator, prostě něco, protože oni vlastně se zaměřují na komunikaci mezi lidskou. A Mark Zuckerberg vlastně před pár měsíci, nevím, tak sám říkal, že budoucnost je v těch soukromých kanálech, takže možná prostě oni chtějí v tomhle směru expandovat, nebo prostě se chtějí do budoucna víc spolíhat na hlasový ovládání. To je všechno jako možný, je to legitimní, ale vlastně tohle nevíme, protože tohle jako neřekli, že jo, co jako případně budou dělat dál. Budoucnost je v soukromých kanálech, který uslyšíš jenom ty, tvůj kamarád a Facebook. Přesně tak, no. To je, buď to tě bude šmírovat Čína, nebo tě bude šmírovat Facebook nebo Google. Je to jako fakt docela problém. Takže u těch asistentů, jak zmiňuješ Alexu, Siri nebo Google asistenta, tak tam byl problém v tom, že oni sbírali ty data, ale neřekli o tom lidem, že poslouchají, že ty hovory přepisují, nebo že ty, to, co jako lidi tam diktují, že to přepisují. No, je to přesně o tomhle s tom. A že to přepisují teda ručně, že to přepisují lidi, že to není automatizovaný přepis. Tak. To je přesně ono, jo. Ta komunikace těch firm je fakt netransparentní a troufám si říct, že aspoň některé ty firmy opravdu jako lžou, protože, já nevím, když se třeba podíváš na Google, tak ten ve svých podmínkách uváděl pouze to, že ta nahrávka, která bude pořízena, že může být uložena někde do cloudu, ale prostě nikde tam není napsaný, že s tím může pracovat člověk. A nejde jenom o to, co ty firmy vlastně uvádí třeba v podmínkách používání těch služeb, ale jde i o to, jaký dojem oni vyvolávají. A vlastně ten dojem z používání těch moderních technologií je takovej, že to zpracovává všechno umělá inteligence. Jo, nebo ten pojem úplně rád nemám, ale zmiňuji ho, protože prostě všichni v tom teďka jedou a všichni o tom takhle mluví. Takže ty firmy vyvolávají v tobě dojem, že za všechno může umělá inteligence a že je strašně úžasná a ona, ta v úzovkách umělá inteligence samozřejmě má tam jako svůj díl práce, který odvede, ale jako kdokoliv, kdo se nad tím kriticky zamyslí, tak je mu jasný, že pojem umělá inteligence je nesmysl, protože, a to už jsme tady jaký řešili několikrát, že prostě ty technologie, nějaký to strojový učení nebo neuronový sítě, to prostě není umělá inteligence. To jsou nějaký algoritmy, který dělají to, co jim lidi nakážou, to, co je lidi naučej, a do jistý míry třeba dokážou improvizovat, ale prostě furt jsou to relativně jako svým způsobem, doufám, že někoho neurazím, ale furt jsou to relativně hloupý technologie a k umělý inteligenci mají daleko. A je jasný, že bez toho lidského prvku to nejde, takže ve výsledku nemůže absolutně nikoho podle mě překvapit, pokud se nad tím kriticky zamyslíš, že prostě k tomu zásahu toho člověka dochází, že prostě nějaký člověk poslouchá ty tvoje nahrávky a vlastně učí ten algoritmus zlepšovat se prostě tak, aby líp rozuměl těm lidem. Takže jako za mě teda žádný velký překvapení to nevím. Nevím, jestli to je pro tebe nějaký velký překvapení tohleto? Ne, jako my jsme si soukromě mezi sebou s Petrem dělali už roky srandu, že nás na Skypeu, když si voláme, takže nás poslouchají nějací Číňani, že to přepisují, že to analyzují a že z toho vyvozují nějaký závěry a že jednou na nás tady jako skočí nějaká urna nebo SWOT nebo nějaká jako taková zasahovka za to, co tady řešíme, takže tím se to nám potvrdilo, no, že všichni nás poslouchají a že na tyhle služby není spoleh. A my právě proto, že my tady vždycky, když už třeba vypneme nahrávání, tak tady ještě chválíme Microsoft a chválíme čínský režim, aby právě jako na nás jako nevlítli, že jo. No ale já bych se ještě vrátil na chvíli k tomu lhaní těch firem, jo, protože to je jako opravdu až jako trochu neuvěřitelný. Třeba ten Google, který jsem zmiňoval, tak ten, jak Flanders News, který vlastně zjistili, nebo dostali se k těm nahrávkám a prostě přinesli ten report původní, tak vlastně oni vlastně i jako říkali, že vzniklo prostě video v Nizozemsku a v tom videu prostě Google, jako oficiální Google, ta jejich místní pobočka, tak prostě se věnuje tam problematice těch odposlechů a oni tam přímo říkají, že jako nejste odposlucháváni, jo. Což zase je to zavádějící, protože jako ty technicky nejseš odposlouchávaný přímo, že jo, v reálném čase, ale vzniká nějaká nahrávka a ta se někam ukládá a na tu prostě jednou pravděpodobně jako dojde, že si ji někdo poslechne. A to už oni neříkají. Dál oni se baví ty firmy o anonymizaci. To je hodně vlastně jako silný argument nebo jeden asi z těch nejsilnějších ze strany de facto všech těch firm technologických. Ale zase jo, jako byly zjištěny nějaké pochybení, to myslím, že bylo u toho Amazonu, že ve skutečnosti jako ty záznamy jsou spojený s nějakýma identifikátorama a že ve skutečnosti by nebyl takový problém, jako spojit si to s nějakým reálným jménem. To je docela blbý. No a možná vůbec jako nejhorší je třeba Facebook, který už jsem zmiňoval, protože Mark Zuckerberg loni po té kauze Cambridge Analytica, když byl na tom grilování v americkém senátu, tak třeba tam on přímo říkal, že Facebook nás neposlouchá za účelem prodeje reklam. Tak jako možná nelhal, protože Facebook nás neposlouchá za účelem prodeje reklam, i když teda můžeme mu to věřit a nemusíme, ale dejme tomu, že to nedělá, ale k těm odposlechům tady zjevně dochází. Jo, a on nelhal, pokud fakt neposlouchají za účelem prodeje reklam, ale poslouchají za nějakým úplně jiným účelem, tak jako de facto to nebyla lež. Ano, de facto, to je přesně ono, jo. Tady sám určitě jako cítíš, že lavírujeme na hrozně tenký hraně, že on technicky jako třeba nelhal, ale prostě jako ten Facebook nás nahrává a on ti neřekne, že prostě ta nahrávka může být někde prostě, že jo, že jí dají nějaký té třetí straně, aby prostě provedla nějakou manuální transkripci. No, tak to je prostě jako, to je blbý. Facebook třeba ve vyjádření pro Bloomberg, jo, kde teda samozřejmě řekl ano, my teda jako vás nahráváme a ano, jako může tu nahrávku někdo slyšet, tak se tam ještě oháněl tím, že, nebo oháněl, no prostě konstatoval, že odposlouchávat tě může jedině v případě, že ty mu to dovolíš. A zase, v tom Messengeru rozhodně není žádná předvolba, která by ti říkala, tady když tohle aktivuješ, tak prostě tvou nahrávku budou moct slyšet nějaký tady prostě naši zaměstnanci nebo někdo. Nic takového tam není. Facebook tím povolením prostě myslí to, že aplikaci udělíš přístup k mikrofonu a že prostě pak využíváš ty hlasové služby. Což je úplně bizarní, protože pokud ty chceš telefonovat s někým přes Messenger, tak je jasný, že ty té aplikaci musíš udělit ten přístup k mikrofonu, bez toho by to prostě nešlo, takže ty to uděláš a jsi opět jako v naprosté nevědomosti o tom, co se děje vlastně s tím kolem. Jo, takže na obranu Facebooku, jako zase, když se potom jako podíváš do podmínek používání, tak on tam uvádí, že zaznamenává tvou komunikaci s ostatníma. Je to jako velmi obecný, ale dost jasně tím říká, že je úplně jedno, jakou formou přes produkty Facebooku s někým komunikuješ, ale prostě jako Facebook tě sleduje, no. Tak on to zaznamenává i za účelem toho nějaký synchronizace, že jo, aby zprávy se ti ukládaly do toho cloudu a když se přihlásíš někde jinde, takže tam ty zprávy pořád budou, že jo, to není jenom, že to neukládá jenom za účelem toho, aby to mohl číst a aby z toho vyvozoval něco. Ne, jasně, jo, ale je to prostě trapný, že ty firmy ti to nedokážou říct. Samozřejmě celá tato kauza má nějaký vývoj. Všechny ty firmy, které já jsem jmenoval, tak už řekli, že ten program s těma lidma pozastavujou, ale oni ho samozřejmě zase spustí, to není jako na věky. A samozřejmě všichni říkají, že se zaměří na to, aby prostě ten proces toho byl profesionální, opravdu jako aby tam nebylo narušení to soukromí, aby ty informace nikdy neunikaly, že jo, blablabla, prostě jak vidíte, ty jako celkem očekávatelný klasický keci za mě. A myslíš, že tady tahle kauza nějak ohrozí nebo nějak naruší důvěru lidí právě v hlasový asistenty nebo v tu bezpečnost nějaký internetový komunikace, nebo že na to budou jako kašlat tak jako doposud? Ale já nevím, no to jsi trošku možná odpověděl sám, protože no, já jsem to tušil. S ohledem na to prostě kolik bylo kauz specificky kolem toho Facebooku, ale samozřejmě řeší se i jiný kauzy, třeba kolem Google a dalších, a jako lidi na to zjevně neslyšej a produkty Facebooku používají naprosto masově a jako nezdá se, že by je to soukromí nějak pálilo. Přitom teda jako v rámci těch odhalení, o kterých jsme dneska mluvili, tak i vyšlo právě najevo, že některý třeba ty hlasoví asistenti poslouchali, i když by neměli. Jo, že prostě je aktivují třeba zvuky místo těch hlášek, že jo, třeba Siri, myslím, že slyší prej na rozepnutí zipu, jo, a v tu chvíli je aktivní a nahrává tě. A pak z toho prostě vznikne to, že opravdu ty lidi, kteří potom provádí tu manuální transkripci nebo korekci, takže opravdu se jako někdy jim dostává do rukou vysoce osobní materiál. Jo, jedná se i o to, že třeba slyšíš prostě, nevím, manželský pár při souloži, slyšíš prostě informace o zdravotním stavu, třeba v ordinaci, jo, přímo nějakého doktora, nebo prostě něco takového. Myslím, že jeden bizarní případ, který byl popsaný, že tam jako bylo něco o drogách, jako že někdo si objednával nějaký drogy nebo něco takového, což je trošku samozřejmě usměvný, ale jde o to, že prostě ve chvíli, kdy člověk a ne stroj poslouchá takhle jako soukromí věci, a to můžou být hodně soukromé věci, tak tady vyvstává spousta etických problémů. Myslím si, že ta transparentnost je základní věc, že ty bys měl vědět o tom, že někdo tu nahrávku může zpracovávat, nějaký člověk. Myslím si, že by vždycky měla být možnost se z tohohle toho vyvázat. Prostě mít tam nějakou funkci, nějaký přepínač, aby se to dalo vypnout. A tak, no, ale jako nemyslím si, že jako něco zásadního se stane, snad až na tu transparentnost teda. To mi připomíná, že zrovna to bylo minulý týden, tak já mám psa, jmenuje se Sisi, tak jsem na ní volal, je to trafena, a volal jsem na ní a najednou se mi ozval iPhone, který to zaregistroval jako povel Siri. Jo, takže no, prostě najednou to řekl nějaký hello nebo něco, jako co po mě chceš, ne, já jsem z toho byl docela vytěšený, protože jsem si v minulosti s tou funkcí hrál a zapl jsem si, tam myslím, že to je standardně vypnutý, ale já jsem si to zapl, to poslouchání na pozadí, když jsem něco testoval, a pak jsem to asi zapomněl vypnout, a to, že jsem volal úplně jináčí jméno, ale prostě iPhone to zaznamenal, špatně to analyzoval a začal mě taky poslouchat. Jo, tak to je hezké. Takže vidíš, takže teďka někdo bude se jako poslouchat tvoje nějaký povely psovi. No. Ne, ale jako ty různý jako etický problémy jsou jako ještě jako mnohem větší, jo, protože já jsem třeba jako si říkal, a co když třeba někdo na nějaké nahrávce uslyší, já nevím, jo, důkaz prostě o nějaké vraždě třeba, nebo že někdo plánuje nějakou loupež, nebo jo, prostě něco takového, jako co ty v tu chvíli uděláš? Budeš to někde hlásit, budeš to někde řešit, budeš se tvářit, že to je zapomenutý, nebo jo, že jsi to neslyšel, jako já fakt nevím. No, hlavně nebudeš vidět, jestli to jako myslí vážně ti lidi, nebo to je nějaký jako for, nebo něco. To je další věc samozřejmě, no, která tam s tím je spojená. Ale stejně je to zvláštní, že lidi třeba mají důvěru v to, že ty si pošleš, že jo, balík přes nějakou kurýrní službu nebo dopis přes Českou poštu. Víš, že tam prostě funguje nějaký jako poštovní tajemství, že ty firmy to jako, jako nerozbalají ty věci, nepodívají se dovnitř, neanalyzují ten obsah, pokud to teda jako neposíláš někde přes hranice, kde to jde přes nějaký, že jo, přes nějaký skenery. Ale tu soukromou komunikaci na internetu, tak prostě je jim jedno, komu to jako svěří, že jo. I když víš, že ty ostatní to budou čít, že to budou analyzovat, že těch dat budou jako něco, budou to dolovat a budou z toho něco vyvozovat. No, já myslím, že možná ze začátku za tímhletím stála určitá nevědomost, která si myslím teda, že je pořád jako dost široká, že spousta lidí o tom nemá ani šajnu, v lepším případě něco málo zaslechli, ale nic o tom stejně nevědí. Jo, že jako to vadilo by ti, kdyby pošťák četl tvoje dopisy, že jo? Ale jako nevadí ti, že Facebook si čte jako tvoje zprávy. No, jako může tam být samozřejmě rozdíl v tom, že Facebook, jako, že jo, nečtou si všechny tvoje zprávy, že ten lidský kontakt k těm komunikacím je prostě jako asi minimální, že většinou to tam prostě analyzuje, že jo, počítač, ale i tak, jako může si to přečíst. Jo, no. Pokud prostě lidi nebudou prostě se spolehat na nějaký end-to-end šifrování, kde ta služba, která je jenom prostředník, tak ona k tomu nebude mít přístup bez těch klíčů, tak prostě nikdy nebudeš mít tu důvěru, že tam jako fakt si to někdo nečte a nespracovává to. No, ale zase, že jo, jako já nevím, firmy jako Facebook se tady budou hánět soukromou komunikací, ale oni jako si myslím, že stejně nějakým způsobem si prostě nějaký vrátka do toho softwaru stejně nechají, že jo, možná. Možná taky ne, nevím. No, je to jako blbý. Každopádně já jsem si v souvislosti s touhle kauzou vzpomněl na jednu jako věc, kterou já považuji za trapnou a vtipnou zároveň. A to je, když se objevila fotka, myslím, že to byl laptop Marka Zuckerberga, že měl přelepenou tu webkameru, že jo, nějakým tím páskem nebo náplastí nebo něčím. A potkávám jako spoustu lidí kolem sebe, který to mají taky takhle udělaný, protože se bojí, aby je někdo nešmíroval přes tu webkameru. A přijde mi to strašně zábavný ve chvíli, kdy prostě, dobře, dejme tomu, že ta webkamera, když je zakrytá, tak opravdu jako tam nikdo prostě nemůže na tebe vidět. Ale furt v tom notebooku je mikrofon nebo mikrofony, který někdo může zneužívat. A hlavně máme v kapse telefon, který s náma cestuje úplně všude, i do ložnice, pomalu i do sauny a do ordinace lékařské. A je tam plno mikrofonů a jsou tam foťáky ze předu i ze zadu, jo. A v tomhletom kontextu prostě někdo považuje za nutný jako přelepit si prostě jako webkameru na notebooku, jako to mně přijde směšný prostě. Jako tímhletím vlastně, co jsem řekl, tak zamířím k úplnému závěru, že prostě je zjevný, že my jsme si ty mikrofony prostě pustili úplně všude. Ještě před jako několika desítkama let by takováhle věc byla úplně nemyslitelná. Že dobrovolně budeme podstupovat jako takový nějaký riziko. Prostě s tím fyzickým mikrofonem tady to riziko vždycky bude, že tě někdo odposlouchává. A navíc jako ty do toho softwaru nevidíš a nevíš, co se děje na pozadí. A ty nevíš, jestli tě zrovna třeba nahrává nebo nenahrává, jo. Nedokážeš to odhadnout, takže jako to riziko prostě tady je a jako je otázka prostě, co s tím, ale... Třeba lidi začnou kupovat telefony, jako je Librem 5, nebo jak se jmenoval, co jsme to řešili před týdnem, před dvěma týdny, kde tam máš ty hardwareový, že jo, vypínače, kamery a mikrofonu a podobně. Já, jako nejbezpečnější smartfon je ten, který nemá žádný mikrofon, že jo. No. To vlastně v minulosti byla nějaká kauza, nebo možná to bylo více kauz, který se týkal nějakých hraček, že jo, nějaký panenky, který reagovali na jako nějaký hlasový povely, že ti mohli odpovídat, tak taky, že jo, byl tam mikrofon, možná, že tam byla i nějaká kamera, to nevím, ale taky, že jo, komunikovali nějak skrz internet a prostě, že jo, hračkářská firma nemá asi nějaký jako velký síťový experty, takže to samozřejmě bylo děravý a taky ta komunikace šla nějakým způsobem odposlouchávat a zaznamenávat a vůbec. Jo, no. No a jako moc nevím, co s tím, protože asi těch telefonů se nezbavíme, že jo, a těchhle z těch krámů, takže tohle nemá řešení. To je smutný. No a tím bychom to teda uzavřeli, tohle naše povídání, a pokud vás napadá, jak tu situaci s mikrofonama řešit, tak nám to napište do diskuze, nebo ještě lépe napište to nějaké velké firmě, ona ten váš nápad koupí a budou z vás milionáři. A my se uslyšíme zase za týden. No, oni to nemusí psát ty firmy, oni to můžou napsat jako kdekoliv a oni si to přečtou, že jo? A jo, vlastně, no to je... Ty a píšou jo. To někomu na chatu a je to prostě veřejný. Vidíš, no. No, tak radši to pošlete přes Českou poštu, že jo, dopisem papírovým, no. Tak čau. Za týden, čau.